oprócz najlepszej telewizji w NC Plus można mieć specjalną ofertę mobilnego internetu od Orange. Szczegóły w regulaminie u sprzedawcy. Potrafione prezenty zapraszamy do salonów NC Plus. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Teraz w Trójce pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Mamy utrudnienie na Zakopiance. To jest droga krajowa numer 7, odcinek Kraków-Zakopane i miejscowość Naprawa. Tam doszło do przewrócenia się ciężarówki, konkretnie cysterny. Nie ma osób rannych. Na szczęście cysterna była pusta, no ale droga jest zablokowana. Wyznaczono objazd przez Mszanę Dolną. Kraków-Zakopane, miejscowość Naprawa. Nieprzejezdna jest również po wypadku droga krajowa numer 94 z Wrocławia do Oławy w miejscowości Jankowice. Jest wytyczony objazd przez Groblice i Marcinkowice. Spore natężenie ruchu na drodze numer 8 w Markach, to już pod Warszawą, i na trasie katowickiej na drodze wlotowej do Warszawy. To wspólny odcinek drogi krajowej numer 7 i 8. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas dzwonić. Przypomnę numer specjalny do Radia Nawigatora 22 5320. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 listopada i jest 16. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie wybory samorządowe i kolejne incydenty. Ostrzeżenie Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony przed atakiem rosyjskich wojsk na wschodzie kraju i ofiary ulew we Włoszech. Wybory samorządowe już grubo po półmetku. Ten minął o 14. Prawie 15% Polaków uprawnionych do głosowania skorzystało do południa z możliwości głosowania. Frekwencja na 12 jest niemal trzykrotnie wyższa od tej w poprzednich wyborach samorządowych i wyborach do Europarlamentu. Najwięcej osób poszło do urn w województwach małopolskim, podkarpackim, najmniej w dolnośląskim. Kolejne dane PKW ma podać o 19. Głosować można do 21. i do 21. trwa cisza wyborcza. Ale wielokrotnie była ona od północy w piątek naruszana. Do tej pory policja odnotowała ponad 200 incydentów. Ostatni we Włocławku. Tam zatrzymano 4 mężczyzn, którzy oferowali 20 zł w zamian za oddanie głosu na wskazanego przez nich kandydata na prezydenta miasta. Komenda Miejska Policji w Włocławku została powiadomiona, że 4 osoby namawiają osoby głosujące, aby głosowali na wskazane przez siebie osoby. Za to proponowali korzyści majątkowe. Jest to artykuł 250 a paragraf 1 kodeksu karnego, za co grozi do 5 lat. 4 osoby zostały zatrzymane, w chwili obecnej są wykonywane czynności. Informuje Krzysztof Jastrzębski z komendy we Włocławku. Policja twierdzi, że ustalenie, ile głosów w tej komisji oddano za łapówkę, będzie niezwykle trudne. Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony ostrzega przed przygotowaniami rebeliantów i obecnych w Donbasie wojsk rosyjskich do ataku na pozycje ukraińskie na wschodzie kraju. Ocenia, że sytuacja wciąż jest napięta. Rzecznik Rady Andrii Łysenko zaznaczył, że w ciągu ostatniej doby na froncie nie było ofiar wśród żołnierzy ukraińskich, jednak 6 żołnierzy zostało rannych. Poinformował też, że z Rosji na terytorium Ukrainy po raz kolejny wjechał transport pomocy humanitarnej, która nie była uzgadniana z władzami w Kijowie. Mimo irytacji z powodu postawy prezydenta Władimira Putina, Zachód musi kontynuować dialog z przywódcą Rosji. Ważne jest to, by uchwycić i wykorzystać każdą nadarzającą się sposobność do rozmowy. To słowa Angeli Merkel już po zakończeniu szczytu G20 w Brisbane, po spotkaniu z premierem Australii Tonym Abbottem w Sydney. Niemiecka kanclerz odmówiła podania szczegółów jej wczorajszego spotkania z Putinem, zaznaczając, że rozmowa była poufna. Jeszcze raz omówiliśmy ogólne i zasadnicze aspekty całego konfliktu. Tylko tyle ujawniła szefowa niemieckiego rządu we wspólnym oświadczeniu wydanym podczas szczytu G20. Australia, Japonia i Stany Zjednoczone wyraziły sprzeciw wobec działań Rosji na Ukrainie. Premier Kanady Stephen Harper powiedział Putinowi wprost, że ma się wynosić z Ukrainy. Brytyjski premier David Cameron groził Putinowi kolejnymi sankcjami Unii. Moim zdaniem Rosja musi wiedzieć, że stanowisko Unii Europejskiej i USA jest wspólne. Chcemy upewnić się, że na kontynencie europejskim nie będzie jakiegokolwiek trwałego, zamrożonego konfliktu. Putin opuścił szczyt w Brisbane przed wydaniem przez przywódców końcowego komunikatu. Na dzisiejszej konferencji prasowej ocenił jako wielki błąd decyzję władz w Kijowie o odcięciu finansowania dla wschodu Ukrainy. Teraz Włochy i kolejne burze i ulewy. Dwie osoby zginęły w Lombardii w domu zniszczonym przez lawinę błotną. Krytyczna sytuacja panuje w ponownie zalanej w tych dniach Ligurii. To już trzeci w ostatnich tygodniach alarm powodziowy na północy kraju, który doprowadził do katastrofy hydrologicznej. W ciągu 15 dni w Genui i całej Ligurii spadło tyle deszczu, ile zazwyczaj pada przez cały rok. Z brzegu wystąpiły nawet niewielkie strumienie, zamieniając się w rwące rzeki. Media podkreślają, że w regionie tym nowe powodzie uniemożliwiają usuwanie szkód po poprzednich sprzed kilku dni. Zniszczone są domy, drogi i mosty, sparaliżowany ruch kolejowy. W jednej z miejscowości runął mur cmentarza, a lawina woda i błota porwała kilkadziesiąt strumien. Prezydent Bronisław Komorowski rozpoczął dwudniową wizytę w Bratysławie i Pradze. Razem z prezydentami Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec będzie świętował tam 25. rocznicę aksamitnej rewolucji, która obaliła w Czechosłowacji komunizm. I spotka się też z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. Dziś Komorowski, Zeman, Kiszka, Ader i Joachim Gauck wezmą udział w uroczystych obchodach w Słowackim Teatrze Narodowym. Jutro w Pradze spotkają się na oficjalnym śniadaniu na Hradczanach. W tę podróż prezydent nie pojechał sam, towarzyszą mu dawni opozycjoniści, mówi minister z prezydenckiej kancelarii Jaromir Sokołowski. Prezydentowi będzie towarzyszył m.in. jeden z twórców Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, pan Zbigniew Janas, pan Mirosław Jasiński, Jarosław Broda, pan Jerzy Kronholt, Andrzej Jagodziński. Wśród gości prezydenta znajdą się również byli polscy studenci, którzy brali udział w demonstracjach, które prezydenci będą wspominali. Za godzinę o tym, czy aksamitna rewolucja spełniła oczekiwania Czechów i Słowaków. To był serwis Trójki. W tej chwili na termometrach od 3 stopni w Białymstoku i Lublinie do 10 w okolicach Wrocławia, na południu i zachodzie kraju do końca dnia możliwy przelotny deszcz, na północnym wschodzie mrzawka, w nocy padać może już wszędzie. Na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 6 na południu i zachodzie kraju. Jutro podobnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Uśmiech proszę. Z programem rabatowym Buy and Smile masz zawsze powód do uśmiechu. Płacąc wybranymi kartami Mastercard w ponad 2000 sklepów i punktów usługowych otrzymujesz do 55% rabatu. Pobierz aplikację i dowiedz się więcej na www.buyandsmile.pl. Uśmiech proszę. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Forda Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i zyskuj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Joe Henderson, na gitarze John Scofield, jak Państwo z pewnością poznali natychmiast, Stephen Harris z wibrafonem, przy fortepianie Tommy Flanagan, mocna obsada. Sting gościnnie, bo Sting dzisiaj nam w Sieście śpiewa Gershwina, za co jesteśmy mu zobowiązani. There's a saying old, says that love is blind. Still we're often told, seek and you shall find. So I'm going to seek a certain girl I've had in mind. Looking everywhere, haven't found her yet. She's the big affair I cannot forget. Only girl I ever think of with regret. I'd like to add her initial to my monogram. Tell me, where is the shepherdess for this lost lamb? There's a somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who'll watch lamb who's lost in the wood. I know I could always be good to one who'll watch for me. Although I may not be the man some girls think of as handsome, to her heart I'll carry the key. Won't you tell her please to put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone who watch for me. There's a somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone to watch. Lamb who's lost in the wood. I know I could always be good to one who'd watch for me. Although I may not be the man some girls think of as her son, to her heart I'll carry the key. Won't you tell her please to put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone. Sting nagrał tę piosenkę Gershwina w latach 80. do filmu o oryginalnym tytule Someone to Watch Over Me właśnie. W Polsce ten film miał tytuł bodaj Osaczona. Tom Berenger bronił w nim osaczonej chyba Mimi Rogers, nie pamiętam dokładnie, pamiętam głównie tę muzykę, szczerze mówiąc. I pamiętam też, jak Sting śpiewał ten temat na żywo w Wiltern Theater gdzieś w końcu lat 80. i tam jest taki fragment w tekście, kiedy podmiot liryczny, tak to nazwijmy, mówi: chociaż nie jestem facetem, którego dziewczyny uważają za atrakcyjnego. No i straszny się na to rozległ pisk, wrzask protestu, taki uprzejmy powiedziałbym. To było zabawne. No ale że Gershwin. Gershwina słuchaliśmy wspólnie ostatnio sporo, ze 2 miesiące temu może nawet słuchaliśmy oryginalnej gershwinowskiej wersji Błękitnej Rapsodii. No ale najwyraźniej jakoś nigdy mi dosyć. I pamiętam, że kiedy mieliśmy ten gershwinowski czas w Sieście, to wystąpił tam także Pat Metheny i on grał Summertime z Markiem Ledfordem w takim dość big beatowym, niekonwencjonalnym jak na Pata przynajmniej ujęciu. I skoro to już zrobił, to zachodziłem w głowę, cóż jeszcze Pat miałby kiedykolwiek z Gershwinem wspólnego. I przeszukiwałem całą swoją bibliotekę patowską, która jest ogromna, bo chłopak to pracowity. I już właściwie straciłem wszelką nadzieję i nagle przypomniałem sobie o tej płycie Like Minds. To jest Gary Barton, a obok niego Chick Corea w sekcji Roy Haynes i Dave Holland i Pat Metheny właśnie. Starzy kumple, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, a chodźcie, to pogramy sobie i zobaczymy, co z tego wyniknie, bo w takim kwintecie jeszcze nie pojawiliśmy się nigdy wcześniej. No i płyta jest wysokiej próby i na niej Gershwin, proszę bardzo. Soon. Gary Barton, Chick Corea, Pat Metheny, Roy Haynes i Dave Holland. Thank you. Gary Burton, Pat Metheny, Chick Corea, Dave Holland i Roy Haynes. I ten temat to oczywiście Soon George'a Gershwina. I gershwinowski wątek zakończmy w wielkim stylu, włączając jednocześnie stare radio. To Billie Holiday, dokładnie 70 lat temu. Holiday, rok 1944. A ja sięgnę teraz po płytę jej poświęconą. Jedną z wielu zresztą, ale ta chyba jest moją ulubioną. Bo w ogóle lubię tego gościa ogromnie. To jest Tony Bennett. I jego album sprzed lat 18 nosi on tytuł zabawny, zwodniczy, On Holiday, co zarazem znaczy oczywiście na wakacjach, ale przede wszystkim znaczy, że pan ma coś do powiedzenia na temat Billie Holiday. I sięgnął po 19 piosenek, które nam od zawsze i na zawsze będą się z nią kojarzyć i w sobie tylko w właściwy sposób je zinterpretował w ukłonie przed wielką Billie. Tony Bennett. Someone's whispering in my ear. I say no, no, go away, but he don't hear. He follows me around, builds me up, tears me down. I try my best to shake him, but he just hangs around. It's that old devil called love again. Gets behind me and keeps giving me that shove again. Putting rain in my eyes, tears in my dreams, rocks in my heart. It's that sly son of a gun again. He keeps telling me that I'm the lucky one again, but I still have that rain, I still have those tears and those rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play that devil, what a potion he would brew. He'd follow me around, build me up, tear me down. I'd be so bewildered, I wouldn't know what to do. Might as well give up that fight again. I know darn well he'll convince me that he's right again. When he sings that siren song, I just gotta tag along with that old devil called love. Stay, ran away, wouldn't play that devil, what a potion he would brew. He'd follow me around, build me up, tear me down. I'd be so bewildered, I wouldn't know what to do. Might as well give up the fight again. I know darn well he'll convince me that he's right again. When he sings that siren song, I just gotta tag along with that old devil called love. Tony Bennett z płyty On Holiday. Trzech albumów dedykowanych Billie Holiday, nagranych z wdzięczności dla Billie, jest oczywiście mnóstwo, ale ja sięgnę jeszcze po jeden, ponieważ zapewne go państwo nie znają, więc to może będzie zawsze jakiś pożytek. Siesta powinna mieć też walory edukacyjne. To jest Miła Pani z Kanady, o której sam wcześniej nie słyszałem, jak ktoś mi podrzucił tę płytę i uważam, że jest bardzo przyzwoita. No, panowie grają aż się kurzy i pani rzeczywiście z godnością odnosi się do legendy Billie Holiday, więc duża frajda. Because of Billie nosi taki tytuł cała płyta i mówiłem już, że pani jest z Kanady, tak jak Johnny, tak jak Diana, spośród pań, które dzisiaj się pojawiły w sieście. No, zresztą nie jest naprawdę najistotniejsze. Ważne, co ma w muzyce do powiedzenia. Ooh, ooh, ooh, what a little moonlight can do. Ooh, ooh, ooh, what a little moonlight can do to you. You're in love, hearts a flutter, all day long you only stutter, 'cause your poor tongue just will not utter the words I love you. Ooh, ooh, ooh, what a little moonlight can do. Wait a while, a little moonbeam comes through. You'll get bold, can't resist him. All you say when you kissed him is ooh, ooh, ooh. what a little moonlight can do. Ooh, ooh, ooh, what a little moonlight can do to you. You're in love, your heart's a flutter. All day long, you only stutter, 'cause your poor tongue just will not utter the words, I love you. Ooh, ooh, ooh, what a little moonlight can do. Wait a while, moonbeam comes peeping through. You'll get bold, can't resist them, and all you say when you kiss them is ooh, ooh, ooh, what a little moonlight can do. Molly Johnson, Because of Billy. Molly pierwszy raz w Sieście. I oczywiście pewnie można powiedzieć o tym nagraniu i wielu innych. No, mój Boże, przecież ta muzyka nie gna do przodu. Choćby była, nie wiem jak szybka, ale rozumieją państwo, co mam na myśli. Historii muzyki do przodu nie popycha. No, ale czy każdy musi tak naprawdę? Pat Metheny popycha, a... No. Oni po prostu wychodzą z założenia, że to jednak były dobre piosenki. Mówię o Molly Johnson, czy nawet o Tonym Bennecie, który, nawiasem mówiąc, tworzył tę muzykę, do której dzisiaj się wszyscy odwołują, więc to jest nie najlepszy przykład, ale rozumieją państwo, o co chodzi, że ja nie mam z tym żadnego problemu, że jest John Zorn i jest Molly Johnson. Z całym szacunkiem, no, że lubię, kiedy się dobrze gra i śpiewa standardy w takim stylu, w jakim robili to ludzie nie najgorzej lat temu 50. I oczywiście wiem, że to było lat temu 50, a nawet i 70, i że prawdopodobnie dzisiaj to powinno mieć już zupełnie inne oblicze. No ale gdyby tak było, to co byśmy z Bachem zrobili, z Mozartem, zachowując wszelkie proporcje? Myślę, że muzyki jest tak dużo i nas jest tak wielu i każdy z nas ma nie tylko różne gusty, ale w każdym z nas wiele rozmaitych drzemie smaków i można je jednego dnia te, drugiego inne dopieszczać. No ale może właściwie to przy długiej expose jest także o tym, że zaraz wystąpi Wynton Marsalis, o którym mawia się czasami, że on nie zabiera muzyki do przodu, z czym ja się zresztą absolutnie nie zgadzam. Ale to nie jest temat na takie sympatyczne popołudnie. Ja wielbię Wyntona od wczesnego dzieciństwa i będę tutaj szabelką wywijał, jakby ktoś mu chciał zrobić krzywdę. Jest taka płyta, którą on nagrał w Marsiak, na festiwalu w Marsiak na żywo. To był jego zespół, Wynton Marsalis Quintet i gościnnie Richard Galliano z akordeonem oczywiście. Znaczy, jakie spotkanie noworleańsko-paryskie, jeśli państwo chcą. I z tej okazji temat powstał też taki, całego tego koncertu. Zatytułowano go From Billie Holiday to Edith Piaf. I rzeczywiście panowie prężyli swe muskuły, sięgając po te najsłynniejsze piosenki jednej i drugiej pani. A więc skoro już było o Billie, to może pochylmy się nad legendą Edith Piaf. Wynton Marsalis i Richard Galliano na żywo. Thank you. Thank you.